لنوسيشي باكوري بور لولاتي آلتونو بفردا او هاوري منجيا كبوب و افسانو مالين لنا گرگس بي يوي صابو يوي كيتريشي برگو سربستو بهزو بوافابو با هزاران کز لخلشی بلا بونو اگران با دوائی سامان لزه با پیتو دولمنکان را تنها کسیشی پسکولا جی باوری گرگز پیم کواکو اویش با وفا بود جیان جهانی که سرسوهنه رو هرگی جی جیل نبید بلام جیانی گرگز پی جیوازه لجیانی اصایی و هر بردوامه گرگز پی ویندی برنگاری ششو آلوزکان بونو پیک و افسانه یک در جیان افسانه گرگسپی چواردور بایستر بوا بلا مواشل اشتابونی نکردو فرمون برای جاستم کن مروف امریکم لیوانه که جوانه زور جوانه من زور خوشحالم بای هاتون بای رو بای نکردی دانانه کاند برای جاستم زون امروفانه چین چیه کن با امر سیرانه یادارم اما جورکه جستاب زون بید اما چیه یه؟ لواچیه اما یه نقشه بید اما چیه لیره؟ وادیار خویتی بخوا دیلان زب زنه زور خوش حاله ببما یکی جنات بو ایره بابرو ها؟ سکات امیست بدینم تا روشنامه کتان دا هنان سر سرهی نرگمان با بلاو بکاتو لما اشکرابو ها که با پیر رساور دکان آلتون لسر زوی بلاو دا بیتو لبرو هاتوم بو ایر کلو پر ریباکور لدوری شش روش لیرو ها شاخیگ لآلتون هیا ها؟ جا لبرو ها اما امانجی گشتک مانا من گمانم لتو زنستکاند نیه پروفیسور بلام لوانه گشتگه خطرناک بیتو باش اگر بگی تاوی چون شوینی آلتونکا دوزی تاوا به هوی دا هنانه کموا دوزاروی آلتون ام امیر نویا یکمین پشکنری آلتون لجیهانا سیری که او زیره ما نیشان بکلاتا سیر که او کریلی چی آسنا امریکا پیستی برخستن هیا باسی امریکا موبکا بینید؟ نخیر نخیر خوربان بینکانم بینی برست دیلاز دو لسری نسرابو راوستا لسری نسرابو امریک بو گران بشون کانزا بنرخکانی سروش دا بله بله شتیک بولو بابتا جا نازانم چی تری لسر نسرابو شتیک نیستم سره لره جستارزو نتوانی امریک با دوزینه ی آلتون درست کرد بلا بکشید جه دلنیاییه اما جه که لسر شاخی زرکه دانه و اوتالای برزایکان و لباکوری روباری پیک و قربان شاخیک لآلتون ابی او بچاوی خون ببینم باشا سبینه دست بیکن توش لگلم دید کلو پلکان آواده که باش نبیوتی ها؟ بله بگو من بیک و چینو شاق زیرکش لنیوان خوما دابشا کن بیک سانی و داد پروانانو توش رازی دوانی قربان باشی بکی محالا کواته به تنیا چم ویدن بیوتی سمز به هموان علی برو باکو برون لگل دیلاز لو دا مطر سما دیلازو با همتکم نزانی دلنیا نیم دونه شو که گرم و شوره کم بینیم ورخه کنم پر شو بلاو بونه تو نخشه چیش دیار نیه کواته دیلازلو هموش تیه زنید باشه پیلانه که تیگه دین هر یسته روین بلام کلو پلکه من آماده نیه یشتا تو دوی ایمه ورمات ایمه کم زاره گین پیش دیلازلو که این بو شاخه که بندی هرجیز لگل من نید او مسئله چی خطرناکه ام جوره آلتون هیا جانا پروفیسور شنی قولی کهوکا من دوزیه و توانیم بیخوینوام بابی بینین سه سنوک فاسولیا دو سنوک گوشت زور چاکا مشتی آماده ها او چایلکی زیاده کم نه توانیم ببی چایلکی زیاده بروم بیوتی بروانا بروانا دی خیراک برو لنسین که بوم بینه دانیک برو بوم بینه بیوتی هریستا شریک کم ویدن سکوت؟ ریگناتم لپیش نوبگات آی خوایا دای خیراب رو دای قربان دیلاز دو چارم که هلی خلطانم هلی خلطانم خیرا کن دای ویدن واب زانم یه چک دزای کردوها بابزانی چی هیلیره؟ ایت کلیه که با کرم به بابیم ناویندی دو کوتن سودی نیه بگره رومالوه باشا ببیه رومالوه بنیا دیدی دار یک سب چو رومالوه امی قد بفیر رو نیم امی لپی جوانو بگم باشا ویدن سکوت لانه زره رو خبیه برم لگل ما دیبو شاخی آلتونکا لیمن ابی تمیوان جین ورا دایی ورا ورا ای با چی وان نوید؟ ای با پروین؟ ها؟ دی پیستی بیار متی ته گور گسپی الهازو بو او پری باکوری بردوا او پری باکور شینه چی فرانه چون بیدو از ما حکی برو رگد نشان ادم اما گشتا کمان به مترسی داره او اندای خواردن لیه کبشی خواردنی خیزانه گکاد هیچ نبید بو ماوی مانگیگ دی دی ای سگا کن دی دی مات لگل خوبم با دی بیا قل ناد بم لگل خوام ای مات ای یانزه تشتینیه کما چوار روش من بسر بردوا و بی او دوخی چی باشیش من ای دیار ویندی لیره یا گل گسپی تو هنم لیو جارم ما تیر آشتا کن گل گسپی گل گسپی چو پوچی نچو بی خیره کن بی برون بی خیره بی اخو حبیب بگریرا ویندی ابی هستی تا سر بی نبی او حب منی تا ویندی گل گسپی بگریرا بو شهرکا پیویستا بجوله یکی نه و بسته رخبی دوا ایده باشه گلگسپی آران من زور هیلا کم گلگسپی من زور هیلا کم و بفرکش بادی بفرکر رگا که دا پوشه رویشتن گرانتره که نتوانم بروم شونی خلسکینا که دیار نماوا چون اتوانی چی لسر رگا که همی بینی خواهی کن بالکن لسر مای رقب نو پیوستا بردوان بی لسر رویشتن هیلک بوم گرگس پی دبا نخته گراوستین وی قاتمشه خلسکینا یک ویندی با سلامتی رزگارکا ویندی جو بگرا، نه توانم بدگیر موا پیویز تا کمک برم با باوک تو اوان نه توانم سرکرشی بکم من ترسامات، سلامت بم گل گسپی، وره لگل مانا بره زن سرکوتو بوین، او شخی آتونه که جو بگرن، دیلازور دو مانوه، پیویز نشانه دابنی تا بیستر من اینکه ایمه لپیش داگهشتو همون دوزر وکن واقع کن بیروکه ایچی چاکه ویدن باجه بجه کن لم را بدو او شاخه ملچی زنستا چن کاتی که میجویی یا او پیاونه چی اکن لای شاخی با پیران مانوه او شاخی به نوبانی آلتونه نشانی کنده نو پیویست دلنیا بملوی که کسی که تر نیه بیستل میری امان لپیش ملوه گشتون بله ها؟ ای ای آماده پروفیسور؟ لیره او بره زن ای خواه خنجرکم و هم زنی ونم کردوا ای امرکم سر لنه پیسی بر رخص دوا هیا وا دیاره جوستاف داشته که دوزی و توا استا به کار کرد ده استا ایش کن هم زاره هم دلنیم که آتونه او چیه؟ او گورستان هندکانه ورم بار لیره دور کهوینو او نه تو حالی دیری که ای خواه گردلوله برویره ابه پنه ابدوزینو ای خواه چی روی آوا؟ دیارش تک هیا او گرگا کانن کان هستن بوی شاخی با پیرانم بپاریزن چی روی آوا؟ چی روی آوا؟ امرکم امرکم بگره نو چطرککه خیره اگداری خود هم بین باری من زور خراپا ایو تاواتی تیک چوه؟ تنها و ایل چه اشکره، چه چه کمو؟ جوست، با دیار امریکا لدوزینوی گرده شرزه، نگ لدوزینوی زیرده درم شتی چی سر سرهنه را، گردلولگ لناوراسی زستانه، اما لرزانیسیو محالا او ماتا، باورم نکر با کمککانو بگاد روباری که بستو، اون پیویسته برو تلایی که انبه مکم یک دو اینه خد اگو شم پیکانم ده پوشید شتیکی چکه بله بله همو شم پیکانم ده پوشید بیا گومان بگوشن خلیفه که من ده دگره نوزم دوزنوه ماد، سیری امیرکا شونی خلیسکه نا، دوزی منو دی، دی او شوانان زور تازن گرگس بی، بگره روا او تالایا اگداری خود با، به این شو یک مجوله ای خواه اگر استا چیب کنید استا؟ هیچ هی، لگل ایو ما دویستان برمتی نیه ها؟ بیا گمانم دو روشتانه بید تاکو رو برکای بستی و رزگاه تانه بید دایی چونه؟ کلمه